başımda dönen pervane, gurbet ellerinde öksüzüm canım. Yokluğun acısı etti divane, halimi soran yok, sensizim canım. Yokluğun acısı etti divane, halimi soran yok, sensizim canım. Yel değdi gülüme, gönlüm dardadı. Gündüzler serseri, gecem zordadı. Geçmeyen zamana sabır ne faydadır? Teselli veren yok, dertliyim canım. Yel değdi gülüme, gönlüm dardadır. Gündüzler serseri, gecem zordadır. Geçmeyen zamana sabır ne faydadır? Teselli veren yok, dertliyim canım. Sefasını sürer kendi kendine, kimse dönüp bakmaz senin derdine. İplerim namerde düşmez iyiye, elimi tutan yok, hansizim canım. İplerim namerde düşmez iyiye, elimi tutan yok, halsizim canım. Yel değdi gülüme, gönlüm dardadı. Gündüzler serseri, gecem zordadı. Geçmeyen zamana sabır ne faydadır? Teselli veren yok, dertliyim canım. Yel değdi gülüme, gönlüm dardadır. Gündüzler serseri, gecem zordadır. Geçmeyen zamana sabır ne faydadır? Teselli veren yok, dertliyim canım. Yel değdi gülüme, gönlüm dardadır. Gündüzler serseri, gecem zordadır. Geçmeyen zamana sabır ne faydadır?